gözlerimin rengini. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşları. Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşları. Bir zamanlar sevginle ateşlenen başımı dizlerinin yerine dayasaydım. Bir zamanlar sevginle ateşlenen başımı dizlerinin yerine dayasaydım. Hani bendim yedi renk, hani tende can yedim. Hani bendim yedi renk, hani tende can yedim. Hani gündüz hayalim, geceler rüyanidim. Hani gündüz hayalin geceler uyanıdım. Demek ki senin için aşk değil yalan idi. Acırın hedef olan o en güzel yılları. Demek ki senin için aşk değil yalan idi. Acırım hep.